dobry wybór. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki w Bielsku-Białej. Maszyna spadła na teren prywatnej posesji. W Kijowie protest przeciwko próbom zlikwidowania barykad na Majdanie. Płoną opony. W Babicach demonstracja zdesperowanych mieszkańców, którzy nie mogą się doczekać modernizacji drogi. Wydaje się miliony złotych na ekrany dźwiękochłonne w Szczerym Polu, przejścia dla żab, a natomiast tutaj nie ma 3 milionów do 4 na chodnik. Ale serwis zaczynamy od informacji o wypadku w Bielsku-Białej. Na teren ogrodu przy prywatnej posesji spadła awionetka. Na pokładzie byli dwaj mężczyźni, 30 i 50-latek. Zginęli na miejscu. Ofiary to mieszkańcy Bielska-Białej, którzy mężczyźni lecieli Cessną 150. Maszyna rozbiła się w okolicach lotniska miejscowego aeroklubu, informuje Elwira Jurasz z tamtejszej policji. Ustalam wynika, że ta awionetka w momencie uderzenia o ziemię zaczęła płonąć. Padła najpierw na drzewo, a później na ogrodzenie rozdzielające posesję. Przy okazji jeszcze ten samolot uszkodził zaparkowany na tej posesji samochód. Części maszyny leżą rozrzucone na okolicznych posesjach. Na miejscu pracują jeszcze policjanci. Powiadomiono też Komisję Badania Wypadków Lotniczych. W centrum Kijowa płoną opony. To protest przeciwko próbom zlikwidowania barykad na Placu Niepodległości. Aktywiści podpalili około 20 opon, bo ich zdaniem nie ma jeszcze powodu do przerywania protestu. Innego zdania są władze miasta. Ci, którzy zamieszkali w namiotach na Majdanie, podkreślają, że permanentna manifestacja na Placu Niepodległości to element wywierania wpływu na władze, które nie powinny im mówić, czy mają tam protestować, czy nie. Podkreślają, że demonstracje, które rozpoczęły się pod koniec listopada, nie zostały zorganizowane przez polityków, a przez zwykłych obywateli. Na Majdanie cały czas przebywa około 1500 osób. Stoi kilkadziesiąt namiotów. Władze, w tym nowy mer Witalij Kliczko, twierdzą, że Majdan już zrealizował stawiane przed nim zadania i może się rozejść. Organizacje społeczne chcą, aby nadal pozostały tam namioty do czasu przeprowadzenia prawdziwych zmian systemowych. Chcą także przedterminowych wyborów parlamentarnych i samorządowych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Protest także u nas, choć z zupełnie innego powodu. W Babicach po przejściu dla pieszych na Krajowej Dziewiątce chodziło około 70 osób. To odcinek trasy, która z Rzeszowa prowadzi na Słowację i w Bieszczady. Mieszkańcy od lat bezskutecznie domagają się modernizacji drogi i budowy chodnika. Zdesperowani wyszli dziś na ulicę. Dziecka nie puści tutaj, bo wciągnie go tiry pod samochód. Mój mąż mnie normalnie, jak idziemy we dwójkę, to mnie rowem chce prowadzić. Na trzeciego wyprzedzają się, nie patrzą. Do wypadków praktycznie dochodzi 2-3 razy w miesiącu. Moja żona wracała 2 lata temu z pracy i też samochód ją potrącił na tym odcinku. 2010 roku było podpisane wstępne porozumienie z dyrekcją. Stanisław Kołodziej, radny gminy Czudet. Że my wykonamy jako samorząd projekt chodnika, natomiast samo wykonawstwo, bo to nas nie stać jako samorząd, wykona dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Paradoksem, że wydaje się miliony złotych na ekrany dźwiękochłonne przy autostradach w Szczerym Polu, przejścia dla żab, a natomiast tutaj nie ma 3 milionów do 4 na chodnik. Każdego dnia przez Babice przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Z jednej strony najdokładniejsze zegary elektroniczne, z drugiej te słoneczne. Czas to temat pikniku naukowego, który odbywa się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na ponad 200 stanowiskach można obserwować blisko 1000 doświadczeń. Na chętnych czeka też na przykład kurs pilotażu helikoptera, interaktywny tunel czasowy i atrakcje motoryzacyjne. Można będzie też zobaczyć to, jak wygląda druk w 3D i dowiedzieć się, na czym polega praca radiowców. Można też zbudować własny zegar. Mam na imię Paweł. Piłem słomkę w papier, na którym był narysowany zegar. Skleiłem taśmą i zgiąłem kartkę i powstał zegar. Nazywam się Faustyna Orzełowska, chodzę do Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach imienia Bolesława Prusa. Taki zegar wskazuje o godzinę do tyłu, ponieważ jest teraz czas letni. Mniej więcej oczywiście, bo jest to zegar przygotowany własnoręcznie. Michał z Warszawy. Dzieci, tak jak syn, na przykład mogą sobie obejrzeć to wszystko od strony praktycznej, skonstruować sobie ten zegar. No, może załapać tego bakcyla nauki. Piknik naukowy odbywa się już po raz 18, po raz drugi na Stadionie Narodowym, a organizatorami tego wydarzenia są Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. To był Serwis Trójki. W centrum kraju termometry pokazują teraz około 20 stopni, chłodniej nad samym morzem około 15, na Podhalu tylko 10. Niewielki deszcz synoptycy zapowiadają na Podkarpaciu i nad morzem. Wieczorem przelotnie ma padać w pasie od Kujaw po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę, a nad ranem deszcz pojawi się również na Mazowszu i na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 4 czerwca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron i dotykowym ekranem za 1449 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na telewizory. Ponad 400 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Jaką odpowiedź przygotowuje Unia Europejska na ofensywę partii radykalnych? Wygląda na to, że żadnej nie przygotowuje. Może nie ma pomysłu? W Tajlandii stan wojenny, 19 w najnowszej historii tego państwa. Armia przejmuje kontrolę nad krajem. Czy pomoże zwykłym ludziom? Odwiedzi nas też znakomity rosyjski autor Dmitrij Głuchowski, który w swojej nowej książce przedstawia Rosję jako wielki cyrk medialny. Dlaczego Rosjanie chcą w nim występować? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Si vous aviez vu ce vieux pays des lumières, choir est tombé sur le cul comme une tête couronnée sous les colibés crus. Quand le ciel tombe sur la tête, on est toujours pieds nus. À ceux-là qui n'ont rien vu au travers le cyclone, aux esprits beaux cent fois vaincus de siècles avant les drones, je vous souhaite un masque de fer et de bons casques audio pour que de cette indignité vous n'ayez pas d'écho. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Le vol noir du corbeau sur la plaine. À vous les héros de 15 ans à peine, tombés à l'aube qui la veille écrivait vos adieux ivres de vin sombre. Prenez une pina colada en compagnie de celle dont vous vous êtes privé pour un lopin, une parcelle. À vous les pathologiques menteurs professionnels qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute la matière que vous remuez, mais quand ça éclabousse, non, nous n'est épargné. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. Amis entendus, le vol noir du corbeau sur la plaine. To Benjamin Biolay, Le Vol Noir, czyli Czarny Lot, to jest artystyczna francuska, jak słyszymy, bardzo subtelna odpowiedź na pochód nacjonalizmu, faszyzmu, radykalizmu, ekstremy, który zalewa w tej chwili Europę po wyborach do Parlamentu Europejskiego, się o tym mogliśmy dowiedzieć. Jest z nami Grzegorz Dobiecki z Polsat News. Absolutne zaprzeczenie ekstremy i ekstremisty. Witam się. To się dopiero okaże. Dzień dobry. Może wyjaśnij jeszcze, co konkretnie miał na myśli Benjamin Biolay, bo to ważne akurat. Sprzed kilku dni piosenka. Tak, ona jest świeżuteńka. Do czego on się odwołuje? Ten refren to jest cytat. Przyjacielu, czy widzisz ten czarny lot kruka nad doliną? To jest dosłowny cytat, zapożyczenie ze słynnego utworu pieśni partyzantów, Le Chant de Partisan. To był hymn francuskiej resistance, ruchu oporu. Są tam także słowa z Marsylianki. No, ojczyzna w niebezpieczeństwie słowem. Skoro aż takie cytaty są używane, aż takie odwołania następują, a Le Monde, który ten utwór opisuje, komentując go nie tylko artystycznie, ale przede wszystkim politycznie, pisze, że ta piosenka Benjamina Biolay wpisuje się w antyfaszystowską tradycję piosenki francuskiej. To znaczy, że mamy do czynienia, zdaniem Le Monde, z faszyzmem. Za chwilę dojdziemy do faszystowskiej Francji, natomiast ja bym proponował, żebyśmy szerzej na początek spojrzeli. Skończyły się wybory i trwa rzeczywiście coś w rodzaju rachunku sumienia. Cały legion polityków wszedł do Parlamentu Europejskiego, którzy mówią otwarcie, że chcą Unię rozmontować, zlikwidować, chcą ją przemienić kompletnie, i jednocześnie z drugiej strony mamy odpowiedź Unii Europejskiej, która wygląda w ten sposób, że zaczyna się paktowanie na temat tego, kto ma objąć jakie stanowiska w Komisji Europejskiej. Można powiedzieć, jeśli się pokuszę o komentarz, że ręce i nogi opadają, prawda? Nic się nie stało. Europejczycy, nic się nie stało. Nowy hymn. Tak, my się tu będziemy dogadywać demokratycznie, jak zwykle. Kto dostanie którą komisję, kto będzie stał na czele tego całego interesu. Czy Europa nie ma pomysłu na to, żeby w jakikolwiek sposób się... Na to wygląda. Tu znamienne są dwie wypowiedzi przywódców dwóch krajów, w których skrajna prawica, to jest znowu umowna nazwa, szalenie nieprecyzyjna, powiedzmy euroradykałowie, bo to jest pojemne określenie, zwyciężyli w tych ostatnich wyborach, Wielka Brytania i Francja. François Hollande powiedział, tak, mamy problem, przyznał, ale problem ma również Europa. Na to David Cameron powiedział, problem jest, ale to znaczy, że Europa się za bardzo rozrosła, Europy jest za dużo. A jeszcze trzecia pani, najważniejszy głos w tym gronie, pani Angela Merkel, reagując, chociaż może nie wprost, na słowa Hollande'a, dała do zrozumienia, nie, to nie Europa ma problem, to ty, kolego, masz problem ze swoim krajem, bo na przykład takie Włochy dały zwycięstwo centrolewicy, a nie żadnym skrajnościom. Pamiętajmy, jest parę krajów, Holandia, prawda, Wilders miał wygrać, czy miał zająć jedno z czołowych miejsc, no nie, słabiej mu poszło, prawda? Ja mam wrażenie, że żebyśmy też nie popadali w czarną rozpacz, zwłaszcza używając takich słów jak cytowany Le Monde, że to już faszyzm nas zalewa. Te wybory pokazały, przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących frekwencji, która znowu nie była taka straszna, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę polski wynik, że te wybory pokazały, że Europa jest bardzo różna, że trudno mówić o jednej tendencji. Owszem, tendencja jest taka, że zawiedzeni, rozczarowani Unią Europejską dochodzą do głosu, ale no, co nacja, to orientacja, rzekłbym. To nie jest tak, że skrajność idzie do przodu wszędzie. I porozmawiajmy chwilę poważnie na temat tych partii, które... przylepia im się etykiety, które mają w istocie rzeczy zakończyć rozmowę na ich temat, prawda? To albo to jest skrajna lewica, jak w przypadku Syrizy w Grecji, albo to jest skrajna prawica, jak w przypadku właśnie Frontu Narodowego czy UKIP-u w Wielkiej Brytanii. To są ludzie, którzy odnoszą się do bardzo realnych, konkretnych problemów, które mają Europejczycy, prawda? To znaczy, my zbywamy populizm jako coś, co nie ma racji bytu w polityce. No, jeżeli polityka jest realizacją interesów ludzi, no to populizm po części jest realizacją interesów ludzi, przynajmniej przypominaniem o tym, że takie interesy istnieją i warto się nad nimi pochylić, a nie tylko nad rozdawnictwem na przykład stanowisk. Jeśli to był manifest redaktora Rosiaka, to ja się pod nim, chętnie podpiszę, bo podobnie uważam, że to takie salonowe wzruszenie ramionami, my nie wpuścimy w nasze progi tych ludzi, bo oni są niegodni, bo to przecież nie polityka i tylko my, centrolewica i klasyczna prawica, tylko my mamy monopol na to, by wiedzieć, czego lud chce, co dla narodu jest dobre, tylko my wytyczamy właściwy szlak. No to jest straszliwe nadużycie, poza tym, że lenistwo intelektualne, bo te wszystkie skrajne partie, takie nazywajmy, niekoniecznie są skrajne. One rzeczywiście, one stawiają bardzo dobre pytania. Często odpowiedzi, jakie przynoszą, nie są najszczęśliwsze, ale zajmują się tymi problemami, które te klasyczne partie zamiatają pod sukno, bo nie przystoi mówić o imigracji. Nie przystoi mówić o narodzie. W czasie, kiedy różne narody przypominają o swoim istnieniu, jak Szkoci, którzy zaczęli kampanię wiodącą rzekomo do niepodległości, pewnie do niej nie dojdą, Katalończycy czy Bretończycy nawet. Co to nam mówi wszystko o Europie? Co to nam mówi o tym całym, za przeproszeniem, projekcie? Bo my dochodzimy po raz kolejny do jakichś takich miejsc, w których podważane są podstawy Unii Europejskiej. Zacytuję, bo myślę, że warto, Alana Finkielkraut, francuskiego filozofa, od niedawna należącego do grona tak zwanych nieśmiertelnych, czyli członków Akademii Francuskiej. Bo to jest pan, którego trudno zaszufladkować. Jego lewica nie kocha i prawica ma z nim kłopot. On powiada tyle. On zafascynowany Kunderą, który przecież nie jest ulubieńcem prawicy, i tą wiarą, przywiązaniem Kundery do Europy ojczyzn, zwłaszcza małych ojczyzn. Finkielkraut powiedział teraz przy okazji, komentując wyniki wyborów do Europarlamentu, z czym mamy do czynienia jego zdaniem. Otóż zapominamy, że Europa to nie jest tylko konstrukcja, że Europa to jest także cywilizacja. I nie chcemy się do niej przyznawać, ci wszyscy, którzy nami rządzą w szczególności. Odmładzamy się albo unowocześniamy, jak on to bardzo pięknie powiedział, wygładzając zmarszczki na twarzy, a zmarszczki na twarzy Europy to są granice. Zamazujemy je, by wyglądać nowocześniej. Tymczasem to jest nasza tożsamość. Czy to znaczy, że Finkielkraut jest za Frontem Narodowym? Nie, mówi filozof. Nie. Partia, która popiera Putina i chwali jego model, nigdy nie będzie dla mnie wzorem. Moją partią, tak. Jedno pytanie techniczne. Czy ten front radykalno-populistyczny, jak go nie nazwiemy, może zrobić krzywdę w Parlamencie Europejskim partiom mainstreamowym? Przypuszczam, że nie, dlatego że międzynarodówka narodowców to jest oksymoron. No, takiego zwierzęcia nie ma. Oni się ze sobą nie bardzo będą mogli dogadać i to już widać. Są dwa te główne nurty poza głównym nurtem. Na czele jednego chce stanąć Front Narodowy z Marine Le Pen, na czele drugiego już jest Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. No i jedni pójdą z innymi, jedni pójdą inni z drugimi, jeszcze inni tacy jak Jobbik czy Złoty Świt Grecki zostaną na marginesie, bo się nimi nawet ci radykałowie ponoć brzydzą jako faszystami, neonazistami, o ile te nazwy cokolwiek znaczą i o ile one są słuszne. Także chyba oni w swojej masie mogą wyglądać groźnie, ale jak przyjdzie co do czego, no to znowu chadecy z socjalistami przy wsparciu liberałów będą rozdawać karty, jak to widzimy przy wspomnianym rozdawaniu stanowisk, na które się zanosi. Mnie się wydaje, właśnie, jeśli chodzi o ten stan Europy, że to, że te skrajne partie dały o sobie znać w taki sposób, w jaki dały, lepiej by było być może, gdyby to nie był aż taki szok, no tyle, że w inny sposób nie były dopuszczane na salony. To znaczy tyle, że pora się może otrząsnąć z takiej ślepej wiary w rodzaj religii, jaką w 90-tych latach narzucili całej Europie francuscy socjaliści. Pan Mitterrand i pan Delors w szczególności. Maastricht to jest już religia liberalna. Od tego nie ma odwrotu. To jest ta jedyna słuszna droga. Jedyny show w mieście, jak mówią Anglicy. Inaczej nie można. Ileż takich głosów słychać? Protest przeciwko Europie, kwestionujecie. No ale co w zamian? Przecież to jest ta słuszna droga jedyna. No kto powiedział, że tak musi być? Niekoniecznie wcale. Ja teraz ryzykuję to, że właśnie będę porównywał Europę do minionego systemu, ale to jest jednak heroiczne rozwiązywanie problemów, które sami sobie stworzyliśmy, prawda? To znaczy problemów takich jak euro, nieprzygotowane euro, jak nieprzygotowana polityka imigracyjna, która powoduje właśnie tego typu reakcje. Poczekaj, też... zawiesiłeś głos, to podegramy może. Proszę, zaproszę ciebie do twojego ukochanego Paryża i państwa też. Przejdziemy się ulicami Paryża. Tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, oh mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non, mais Marine Le Pen, oh mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Alors? Alors? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, cauchemar. Koszmar. Koszmar, koszmar. Jedyny jasny punkt na tej trasie to Plac de Varsovie. Plac Warszawy. No znamy obaj tamte strony, prawda? Od domu radia, przez Plac Warszawy, w górę do Trocadero. No i pan i wszędzie Marine Le Pen. Na każdym roku Marine Le Pen to dla niego koszmar. Dlaczego tylu ludzi na ten koszmar zagłosowało? Czy pan Korwin-Mikke to jest też koszmar? Coś w tym jest, że oni potrafią przyciągnąć, podczas gdy koszmarni politycy z tych klasycznych partii, koszmarni, może też tego słowa użyjmy, raczej od siebie odstręczają tym, co robią, albo czego nie robią, czego nie potrafią, czy zrobić nie chcą. Najkrócej tak pewnie można wytłumaczyć tę wielką liczbę głosów oddaną we Francji na Marine Le Pen, ale to by było też proste, bo to nie jest fenomen, to nie jest diabełek z pudełka, to jest efekt Grzegorz, 30 lat istnienia. No więc o to chodzi, to znaczy ta partia, może się mylę, ale ona powstała w 70-tych latach. Tak, prawda? Tak, to tylko wtedy nie miała takiego znaczenia ani takiego profilu, jakiego nabrała później. Ale pierwszy parlamentarzysta to był chyba 83 rok, tak? Na salony wielkiej polityki wpuścił Front Narodowy prezydent Mitterrand, socjalista, zmieniając w połowie lat 80. rzeczywiście ordynację wyborczą na proporcjonalną czy częściowo proporcjonalną, żeby napsuć krwi swoim rywalom z prawicy. No i tak to się zaczęło, że to socjaliści jakby historycznie szukać przyczyn i sposobu na wejście Frontu Narodowego do polityki są temu winni. To myślę, że do dzisiaj oskarżenie, o ile to oskarżenie, ten opis ma rację bytu. To socjaliści sprawili, a potem dołożyli się do tego ich koledzy z klasycznej prawicy, że Front Narodowy ma taką pozycję, jaką ma. I będzie zdobywał większą. No wszystko na to wskazuje w tej chwili, prawda? To jest sprawa czy to, co we Francji się stało, opowiedzmy przez moment, prawda? No bo to wygląda na jakąś ogromną panikę. No wręcz najśmieszniejsze to jest to, że prezydent Hollande czy premier od razu zapowiedział obcięcie podatków, co jest czymś niebywałym, prawda? Po sukcesie wyborczym Frontu Narodowego. No, te wszystkie ruchy, jakie się odbywają w klasycznych partiach francuskich, są i paniczne, i przypominają trochę zachowanie wobec kataklizmu, na który nie sposób w żaden sposób zaradzić, ani sobie z nim poradzić. Proszę spojrzeć, co się stało w obu tych głównych formacjach. Po wyborach municypalnych, samorządowych, które socjaliści przegrali to bardzo mocno, został wymieniony szef partii socjalistycznej, pan Désir o pięknym nazwisku. Odszedł pan Combadélis, skądinąd były trockista, nastał. Teraz po wyborach do Europarlamentu, a nie tylko dlatego, że prawica je przegrała, ale także w związku ze skandalem finansowym dotyczącym UMP, partii Sarkoziego, przewodniczący tejże partii, pan Copé, odchodzi, oddaje się do dyspozycji, nastaje tam triumvirat byłych premierów, czyli też się zmienia kierownictwo tej partii. To wszystko są efekty rosnącej pozycji Frontu Narodowego. Pani Marine Le Pen staje się arbitrem francuskiej polityki. Wszyscy się odnoszą do niej, jak się zachowają wobec Frontu Narodowego, a jej strategia jest, jak sądzę, bardzo przemyślna. Ona w 2017 roku, kiedy dojdzie do następnych wyborów prezydenckich, zapewne przed nimi, przed tymi wyborami, wypisze się z Frontu Narodowego i wystąpi jako ta, która jednoczy pod szyldem dowolnym. Teraz w wyborach parlamentarnych ostatnich ona stworzyła ruch Bleu Marine, czyli błękitu morskiego, od swojego imienia i koloru swojej partii Marine. Coś podobnego pewnie będzie miało miejsce w 2017 roku, kiedy ona będzie kandydatką nie tego Frontu Narodowego rodzącego złe skojarzenia, tylko jakiegoś szerokiego, narodowego, patriotycznego ruchu, który skupi lewicę i prawicę. I wtedy może zamiast koszmaru będziemy mieli nadzieję Francji. W postaci pani Le Pen. Ona się tak będzie przedstawiać, jako ta, która wnosi świeży powiew i prawdę do polityki i odwagę. Bleu Marine Le Pen. No, czemu nie? Dziękuję bardzo. Grzegorz Dobiecki, Polsat News, był naszym gościem. Dziękuję. En déception, my best of my spécialité, c'est que tout ce que j'entreprends finit par rater. Je suis monsieur des illusions, le roi de l'annulation, un collectionneur d'événements qui n'arrive jamais. J'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul, oh mellow, mellow, mellow, mellow. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul, oh mellow, mellow, mellow, mellow. Quand il faut prendre une décision, au lieu de dire oui, je dis non. Et dans le cas contraire, je fais tout le contraire. Je parle vers l'en à l'envers et ma voiture n'est que la marche arrière. J'arrive en retard à chaque fois et au mauvais endroit. J'ai toujours le sourire, tout est sans surprise. Je vois mon avenir et ça va mal finir. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul, oh mellow, mellow, mellow, mellow. Swing de nul, swing de nul. C'est le swing de nul, oh mellow, mellow, mellow, mellow. Mellow, mellow, mellow, mellow, mellow. San Severino i Swing de Nul w raporcie o stanie świata. Niecałe 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich zostanie w Afganistanie po 2014 roku. Decyzja Baracka Obamy wywołuje w Stanach duże kontrowersje. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Barack Obama od dawna zapowiadał zakończenie wojny w Afganistanie do końca 2014 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych dopuszczał jednak pozostawienie w tym kraju sił szybkiego reagowania i oddziałów szkoleniowych. Nie było wiadomo jednak, jak duża miałaby być liczebność wojsk amerykańskich po zakończeniu operacji bojowych. W minionym tygodniu Obama ogłosił szczegóły planu utrzymania obecności militarnej USA w Afganistanie. Na początku 2015 roku będziemy mieć około 9800 żołnierzy w różnych częściach Afganistanu. Pod koniec 2015 roku zredukujemy tę liczbę o połowę i skonsolidujemy nasze oddziały w Kabulu oraz bazie Bagram. Rok później, czyli do końca roku 2016, nasza obecność w Afganistanie skurczy się do ochrony ambasady w Kabulu z dodatkowym elementem wojskowym, tak jak to miało miejsce w Iraku. Oczekujemy, że tak jak w poprzednim okresie, nasi natowscy sojusznicy w przyszłości będą z nami. Obama uzależnił pozostawienie sił amerykańskich w Afganistanie od podpisania przez władze tego kraju umowy o stacjonowaniu wojsk amerykańskich, która została odrzucona przez prezydenta Hamida Karzaja, a którą prawdopodobnie skłonny będzie podpisać jego następca. Decyzja Baracka Obamy o utrzymaniu obecności wojskowej w Afganistanie po 2014 roku była spodziewana. Jednak niektórzy konserwatyści uznali, że Stany Zjednoczone powinny pozostawić swoje wojska w tym kraju na stałe. Sporo dyskusji wywołało także wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Akademii Wojskowej West Point, w którym wyłożył zasady, jakimi będzie kierować się w polityce zagranicznej. Obama zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostaną światowym przywódcą. Pytanie, jakie stoi przed nami, nie brzmi, czy Ameryka będzie przewodzić, ale jak będzie to robić. Nie chodzi bowiem tylko o nasze bezpieczeństwo, ale o pokój na całym świecie. Obama odrzucił zarówno izolacjonizm, jak i interwencjonizm. Amerykański prezydent podkreślił, że w niektórych sytuacjach Stany Zjednoczone będą musiały użyć siły, ale w innych powinny zastosować takie narzędzia jak sankcje, dyplomację i izolację. Stany Zjednoczone użyją sił zbrojnych jednostronnie w wypadku zagrożenia naszych podstawowych interesów, gdy zagrożeni są nasi obywatele, nasz sposób życia oraz bezpieczeństwo naszych sojuszników. Ameryka nie powinna pytać o zgodę na ochronę naszego narodu, terytorium oraz stylu życia. Amerykański prezydent zaznaczył, że w przypadku kryzysów międzynarodowych nie stanowiących bezpośredniego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, poprzeczka dla podjęcia akcji zbrojnej powinna być ustawiona znacznie wyżej i Ameryka nie powinna podejmować jej samodzielnie. Powinniśmy poszerzyć narzędzia, jakimi się posługujemy, o dyplomację, pomoc gospodarczą, sankcje oraz izolację. Dopiero w wypadku braku efektów można zastosować międzynarodową akcję militarną, która ma przecież większe szanse na sukces i rzadziej prowadzi do kosztownych błędów. Wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zadowoliło jego krytyków. Senator John McCain, który od dawna zarzuca Obamie, że jest za miękki na arenie międzynarodowej, powiedział, że wybór pomiędzy izolacjonizmem a skrajnym interwencjonizmem jest wyborem fałszywym. W tej chwili nikt nigdzie nie chce wysyłać naszych wojsk. Uważam jednak, że prezydent powinien nauczyć się czegoś z Iraku, skąd wycofaliśmy się, nie pozostawiając żadnych wojsk. Efektem tego są flagi Al-Kaidy powiewające nad Faludżą. To samo prezydent chce teraz zrobić w Afganistanie, wyznaczając datę całkowitego wycofania naszych wojsk. W ten sposób wysyła sygnał do talibów, że jedyne, co mają zrobić, to poczekać. John McCain i inni konserwatyści mówią, że polityka bezpieczeństwa w wydaniu Baracka Obamy prowadzi do osłabienia wiarygodności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odzyskanie Krymu to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą nowy prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Jednak, jak twierdzą niezależni komentatorzy, taki proces może trwać wiele lat i nie ma pewności, czy zakończy się sukcesem. Na anektowanym przez Rosję półwyspie był nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. W 2 miesiące po aneksji mieszkańcy Półwyspu Krymskiego żyją w niepewności o swoją przeszłość. Narzekają na wzrastające ceny podstawowych produktów, znacznie mniejszy niż zwykle ruch turystyczny, brak miejsc pracy i obawiają się kłopotów z dostawami wody, gazu i energii elektrycznej. Są też podzieleni w ocenie samego procesu aneksyjnego. Jedni zdecydowanie opowiadają się za pozostawieniem Półwyspu w granicach Rosji, inni tęsknią za Ukrainą. Wcześniej na Ukrainie nie było źle, ale po tym faszystowskim przewrocie straciliśmy wiarę w przyszłość. Ja Ukrainka po nacjonalności. Jestem Ukrainką. Mój syn uczy się w Kijowie, nie chce zmieniać uczelni. Coraz trudniej znaleźć z nim wspólny język, bo inaczej już patrzymy na te wszystkie wydarzenia, on i ja. U nas już swoje widzenie. Ceny gwałtownie poszły w górę, bo rzucili się na nieruchomości jak stado wron. Mamy tego dość. W Ukrainie Ukraińcy strzelają w Ukraińców. Na Ukrainie Ukraińcy strzelają do Ukraińców i to jest straszne, a Polacy też nie są z nami, tylko po stronie Ukrainy. I słyszałam, że zaczęliście niszczyć u siebie pomniki naszych żołnierzy. Krymianie różnie też komentują niedawne wybory ukraińskiego prezydenta. Jedni wierzą, że sytuacja na Ukrainie zacznie się stabilizować. Życzę im, aby ich państwo było państwem, a nie czymś takim jak teraz, nie wiadomo czym. Są jednak tacy, którzy nie wierzą w szybką deeskalację napięcia na Ukrainie. Ukrainie. Oni nasi nie sąsiedzi, nie nasi rodzinnicy. Oni nie są tylko naszymi sąsiadami, to nasi krewni, bliska rodzina. Tam teraz przyszli banderowcy, ale naziści przychodzą i odchodzą, więc i ci banderowcy odejdą, a my będziemy z resztą Ukraińców dalej się przyjaźnić i kochać. Te wybory niczego nie zmienią, dopóki banderowców z powrotem nie wygonią do ich nor. Oni siedzieli w zachodniej Ukrainie w bunkrach pełnych broni i czekali. Wyleźli, zrobili Majdan, wszystkich zastraszyli i chcą rządzić, ale ich znowu zapędzą do tych schronów i znowu będzie głód. Zdecydowanymi zwolennikami powrotu Krymu do Ukrainy są Tatarzy krymscy. Część z nich wzięła nawet udział w wyborach prezydenta Ukrainy. No faktycznie, jeśli brać... Nariman Dżelal, wiceprzewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich. Tak, to nasza strona po prieżnimu? Wciąż uważamy Ukrainę za nasz kraj. To kraj, w którym mieszka ogromna liczba naszych rodaków, dlatego wydarzenia w tym kraju są dla nas niezwykle ważne. Rozumiemy, że niezależnie od tego, w czyich granicach jest Krym, wydarzenia na Ukrainie zawsze będą mieć ważny wpływ na Półwysep. Wybory potraktowaliśmy z szacunkiem, nawet część z nas pojechała głosować. Wybór Ukraińców był do przewidzenia i gratulujemy Petro Poroszence, tym bardziej, że gdyby głosowanie odbywało się na Krymie, Tatarzy krymscy poparliby właśnie tego kandydata. Jestem przekonany, że sercem ukraińskości Krymu mogą w przyszłości być właśnie Tatarzy krymscy. Sercewiny, stierżniem tego części населения mogą być i będą pewnie krymskie Tatary. Eksperci nazywają dzisiaj Krym taką tykającą bombą, która może eksplodować niezadowoleniem społecznym o charakterze antyrosyjskim. Zgadza się pan z taką opinią? No, здесь мы сразу говорили, что, ребята, даже если вы окажетесь в России... Myśmy już na początku, gdy przygotowywano referendum aneksyjne, mówili, że jeśli znajdziemy się w Rosji, to wszystkich Krymian czekają poważne problemy, między innymi socjalne, związane z pracą, brak wody, niedostatkiem żywności i tak dalej. Wielu moich znajomych, którzy głosowali 16 marca za przyłączeniem do Rosji, dziś nie ma pracy, nie mają jak karmić swoich rodzin. Wskazywaliśmy, że Rosja drogo zapłaci za aneksję Krymu, bo to zawsze był region dotowany. Półwysep rzeczywiście może stać się bombą z opóźnionym zapłonem, gdy ludzie wyjdą na ulicę, pytając, a gdzie jest ten obiecany raj? Krym действительно może stać вот той замедленной бомбой, когда население просто начнет выходить и говорить, а где же обещанное? Где вот эти блага, рай и так далее, и так далее. В оценке wielu zachodnich i rosyjskich ekspertów ten raj tak szybko nie nadejdzie. Z Moskwy dla raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. Da zdrastuje polucja, mieszanstwo trebieści, my znamien rewolucji, my juności prysi. Небесных сфер мы анти-анонисты, наш князь по Люцифер. Leningrad w raporcie o stanie świata. Nie wiem, czy do Leningradu, ale do Moskwy na pewno wrócimy w tej audycji. A teraz Tajlandia. Szef armii w tym kraju zapowiedział, że wybory w Tajlandii nie odbędą się co najmniej przez półtora roku, a ten czas powinien zostać wykorzystany na reformę. Armia przejęła kontrolę nad Tajlandią, krajem, który liczy prawie 70 milionów mieszkańców, w ubiegłym tygodniu. Król wsparł zamach stanu i oczekiwanie jest rzeczywiście takie, że przyniesie on uspokojenie sytuacji w tym państwie szarpanym od wielu lat konfliktami. Jest z nami Sergiusz Prokurat z Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest, jak znalazłem taką informację, 19 zamach stanu dokonany przez armię we współczesnej historii Tajlandii. Wygląda na to, że pucze są właściwie normą, a nie aberracją. Zdecydowanie tak. 19 zamach stanu od 1932 roku, a co ciekawe, jednym z takich centralnych miejsc w Bangkoku jest pomnik demokracji. I jest to znany cel odwiedzin turystów. Jak doszło do tego ostatniego zamachu? Wiem, że musimy się cofnąć daleko w czasie, ale cofnijmy się, bo to rzeczywiście chyba się nie da wyjaśnić, że po prostu 22 maja w zeszłym tygodniu przyszła armia i przejęła, właściwie nie wiadomo, czy przejęła władzę, no przejęła kontrolę nad krajem. Cofnijmy się. Tak, żeby zrozumieć sytuację w Tajlandii, trzeba było by się cofnąć dekadę albo nawet więcej i wyjaśnić, kim jest dokładnie Thaksin Shinawat, centralna postać w tajskiej polityce. Otóż ten były policjant z doktoratem jednego z amerykańskich uniwersytetów dorobił się dużej fortuny, wracając do Tajlandii, w branży telekomunikacyjnej, samolotowej, jest współwłaścicielem Air Asia w tajskiej części tej spółki. No i jak zobaczył, jak wygląda życie, gospodarka w Stanach Zjednoczonych, wrócił do Tajlandii i zaczął zaprowadzać reformy. Najpierw będąc w... Mówimy o którym okresie? Początek lat 2000. Początek lat 2000. Mm-hmm. Najpierw będąc ministrem w jednym z rządów, po czym sam szybko stał się samodzielny, został premierem, wygrał wybory bez problemów w 2005 i powtórnie w 2006. Jego program był taki dosyć keynesowski, mianowicie zakładał zwiększenie roli państwa w gospodarce tajskiej, czyli przejęcie przez państwo takich tradycyjnych, należących często do rodziny elementów życia, jak na przykład edukacja, służba zdrowia, czyli innymi słowy wprowadził państwową służbę zdrowia, wprowadził dopłaty do edukacji, wprowadził dopłaty dla rolników, subsydia, różnego typu mechanizmy, które wcześniej w Tajlandii nie funkcjonowały. To spowodowało, w skrócie, iż zaczęło być zupełnie inaczej. Stare układy, stara władza zaczęła się obawiać utraty pozycji i stara władza, czyli przedstawiciel króla, żółte koszule, to często południe Tajlandii, to są wiejsko-miejskie elity wyedukowane, podczas gdy odbiorcami polityki Thaksina czy Nałaty byli, czy dalej są, czerwone koszule, czyli farmerzy, biedni, północ Tajlandii, podatni na populistyczne polityki. W związku z czym w wyniku tej zmiany sytuacji w Tajlandii, wręcz takiego nagłego wprowadzenia nowoczesności, ustaliły się dwa przeciwległe obozy, żółtych i czerwonych, i one bardzo mocno walczyły ze sobą. I Thaksin Shinawatra został odsunięty od władzy. Dokładnie tak. Thaksin, który miał większość poparcia w społeczeństwie tajskim, wygrywał wybory demokratyczne, ponieważ przedstawiciele czerwonych posiadali większość przy wyborach, został w wyniku udziału Sądu Najwyższego, który słusznie skazał go za korupcję i nepotyzm, ponieważ zwiększenie roli państwa w tajskiej gospodarce spowodowało większe pokusy dla urzędników, a urzędnicy byli stronnikami Thaksina, byli przez niego mianowani, więc oni byli skorumpowani, plus on w ten sposób więcej osiągnął, jako zwiększył swój majątek. Więc w 2008 roku Sąd Najwyższy odsunął go od władzy, więc Thaksin uciekł, wyjechał, musiał wyjechać do Dubaju, skąd kieruje Tajlandią do dzisiaj, za pośrednictwem różnych... Swojej rodziny, między innymi. Swojej rodziny, czyli... dokładnie. I teraz przenosimy się o te 6 lat do przodu, czy 5 lat, prawda? Koniec ubiegłego roku, kiedy Thaksin ciągle kieruje i rodzina Shinawatrów ciągle kieruje Tajlandią, prawda? Tak, a dokładnie kierowała nią Jinglat Shinawat, która była zapleczem Thaksina, bo jego bezpośrednio siostrą. Troszeczkę bardziej kompromisową, na pewno bardziej wygadaną, piękniejszą wersją Thaksina, ale oczywiście była cieniem Thaksina. Wszystko byłoby okej. Była w stanie osiągnąć kompromis do końca poprzedniego roku, kiedy myślałem, że już jest na tyle spokojnie, że można pokusić się o azyl dla brata. I wtedy znowu rozpoczęły się protesty żółtych na ulicach Bangkoku, które doprowadziły do wcześniejszych wyborów w lutym. Wybory te zostały wygrane znowu przez stronnictwo Taksina, znowu zostały unieważnione przez sąd, po czym w maju, 7 maja sąd tak naprawdę zrobił powtórkę z rozgrywki, odsunął Dżingla Cinawat od władzy z wyrokiem korupcji i nepotyzmu. I mamy rozruchy społeczne, po raz kolejny rozruchy społeczne, które kończą się interwencją armii i zaprowadzeniem spokoju. W tej chwili panuje spokój? To jest krwawy zamach stanu, czy to jest, nie, czy to bezkrwawy? To nie jest krwawy zamach stanu. Tajowie zresztą wychodzą na ulicę wielkomiejscy Tajowie wychodzą na ulicę Bangkoku i się cieszą. Smucą się ci, którzy mieszkają na prowincji, zwolennicy Taksina. 20 maja armia ogłosiła najpierw stan wyjątkowy, twierdząc przez pierwsze dwa dni, że to nie jest żaden zamach stanu, nie będziemy przejmować władzy. I bardzo sprytnie to rozegrano, mianowicie z całą opozycję, siostrę Taksina, Dżingla Cinawat i jej ministrów zebrano w jednym pomieszczeniu i próbowano się z nią porozumieć, co nie wyszło, po czym aresztowano ich i ogłoszono pucz i przejęcie władzy. To, co dzieje się w tej chwili, to bezkrwawy zamach stanu i armia próbuje realizować politykę spokoju społecznego. Jest bezpośrednio zapleczem żółtych, natomiast próbuje kupować sobie poparcie różnymi rozdawnictwami pieniędzy i ryżu na prowincjach Tajlandii. Także w tej chwili próbuje armia budować konsensus. To nie jest krwawa rewolucja, ale to jest rewolucja niewygodna dla wielu ludzi. Na przykład wprowadzono cenzurę mediów, prawda? Tak. I czy opozycja oraz społeczeństwo popiera to, co się dzieje w tej chwili? Pewnej części... Przynajmniej ta wielkomiejska. Wielkomiejska opozycja, żółte koszule, nie jest może usatysfakcjonowana z powodu tych ograniczeń. Przypomnę, że armia ma prawo przeszukać każdego, ma prawo wejść na czyjąś własność, konfiskować. Są godziny policyjne skrócone, ostateczność do chyba do 23:00, na prośbę branży turystycznej wcześniej były 22:00, od 22:00 do 6:00 oczywiście. Natomiast nie jest to na rękę tym, którzy popierają czerwonych, czyli Taksina. W związku z czym spodziewamy się jednak dalszych rozruchów. Dziękuję bardzo. Sergiusz Prokurat z Centrum Studiów Polska-Azja był naszym gościem. Teraz gość specjalny raportu o stanie świata. Już kiedyś w naszej audycji gościł, więc część z Państwa na pewno go pamięta. Jest też spora szansa, że część z Państwa zna jego pierwszą książkę na rynku polskim. Nosiła tytuł Metro 2033 i opowiadała o świecie po apokalipsie, w którym życie przetrwało w metrze moskiewskim. Teraz mamy u nas nową książkę tego samego autora. Witajcie w Rosji. To jest zbiór opowiadań, w zasadzie science fiction, choć chyba nie do końca, bo obraz Rosji, który wyłania się z tej książki, jest przerażająco realistyczny. Witajcie w Rosji i autor książki Dmitrij Głuchowski jest z nami. Witamy w Trójce. Witam. Witamy również panią Katarzynę Ferdyn, która będzie nam pomagała w tłumaczeniu. Pańska książka jest zbiorem kilkunastu opowiadań o Rosji i współczesnych Rosjanach. Tu jest mowa i o przybyszach z kosmosu, którzy lądują na moskiewskiej obwodnicy, o handlu organami, o pogardzie władzy do narodu, o przeszczepach mózgu dla bogatych Rosjan i jeszcze o nowatorskiej formie, takie bardzo ciekawe opowiadanie, o nowatorskiej formie debaty politycznej, w której prawdziwe osoby, Borys Niemcyn i Władimir Żyrynowski, okładają się pięściami w błocie, prowadząc jednocześnie rozmowę na ważki temat produkcji balonów, które fruną wyłącznie na zachód. Żyjąc w Rosji, pan ma wrażenie, że to jest kraj oderwany od rzeczywistości kompletnie? Kniga w ogóle o dwóch Rosjach, o dwóch miarach. Ta książka jest tak naprawdę o dwóch Rosjach i o dwóch światach. Jeden świat to jest obraz telewizyjny, czyli to, w jaki sposób Rosja chce wyglądać dla Rosjan i dla zachodnich partnerów. przez ludzi, którzy rządzą tym krajem. Lecz ta rzeczywista druga Rosja to jest ta Rosja, która znajduje się poza tym obrazem telewizyjnym. W telewizorze może to być albo takie demokratyczne państwo, które dąży do Zachodu, które ma wolność, które ma prawa, które ma niezależne, niezawisłe sądy, które jest otwarta. Это какая-то православная, духовная империя, jest taka, которая na przykład, поднимается taka с колен taki imperium i duchowe, назад православne, то, что które podnosi się z kolan i który domaga się sprawiedliwości, i który rzuca wyzwanie do gejnazistowskiego Zachodu, do Conchita Wurst i walczy o tą nieszczęśliwą Ukrainę. No, to, что находится за этой картинкой, то, co tak naprawdę znajduje się poza tym obrazem, nie менялось, за tą kurtyną. Nigdy się nie zmieniło. I to samo pozostawało wtedy, kiedy Rosja udawała, że jest demokratycznym państwem. I to samo jest w rzeczywistości, kiedy Rosja udaje, że jest takim konserwatywnym imperium. Rosja poza obrazem jest to kraj takich nieszczęśliwych, takich okłamanych, oszukanych ludzi. I nasz ustrój polityczny to jest coś na kształt Republiki Bananowej, która jest rządzona na zasadzie reguł średniowiecia. To jest bardzo ponury obraz, który pan przedstawia i to jest obraz ogromnej niewiary chyba w naród rosyjski, bo cokolwiek by nie mówić, postać naczelnego przywódcy w pana książce non-stop się pojawia. Temu naczelnemu przywódcy wierzy jakieś 80 czy ponad 80% Rosjan. Dlaczego? Тут, мне кажется, надо wydaje mi się, понимать одну вещь. Nie trzeba rozumieć jedną rzecz. Ничем от поляков prawdziwi Rosjanie tak naprawdę niczym się nie różnią od Polaków lub od innych Europejczyków. Lecz w odróżnieniu od Europy Zachodniej lub od Europy Wschodniej Rosjanie всю последнюю тысячу лет своего существования российский народ znajdowali się tak naprawdę w niewoli własnych rządzących. Если, например, в Соединенных Штатах Америки рабство отменили в 1861 году, освободив чернокожих невольников из Африки, невольницы стали звольнены из неволи. Рабство фактическое, крепостное право отменили только годом спустя. И надо понимать, что в России хлопцы стали увольнены в рабстве здесьцевание позднее. И при Советском Союзе население, весь народ опять попал в рабство. Цела людность również была в неволе rządzących. Единственный смысл сталинских репрессий. Единственным смыслом этих всех репрессий сталиновских набрать to, достаточное количество людей для odpowiednią ilość osób do takiej pracy niewolniczej. И внушить животный ужас всем остальным. И przekonać wszystkich innych, że tak naprawdę oni powinni się bać. И с моей точки зрения, то, что происходит сейчас, после непродолжительного периода, то, что было на момент обычный, по крутким окресе такой стосунковой вольности, страна снова начинает двигаться край ponownie zaczyna ruszać się w kierunku takiego niewolniczego państwa, elit. Mówi pan o czasach serfów rosyjskich, mówi pan o czasach komunizmu w Związku Radzieckim, ale przecież pojawia się nowe pokolenie. Ludzie, którzy jeżdżą na Zachód, ludzi, którzy się edukują na Zachodzie, po czym okazuje się, że oni wierzą Putinowi mimo wszystko. Skąd się to bierze? To znaczy młode pokolenie też mu wierzy. No, mnie кажется, что 18% które nie поддерживают 18%, które nie popierają Putina, być może to właśnie ci sami ludzie, którzy mieli możliwość zarobić na swoje własne życie, którzy mieli możliwość wyjechać za granicę kraju i nie należeć od państwa ani finansowo, ani ideologicznie. Ponadto należy rozumieć, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy государственное телевидение в России больше państwowa не осталось. Państwowa telewizja i w Rosji все już nie pozostało żadnych innych stacji, została takim po prostu bezkompromisowym narzędziem propagandy. Телевидение в России всегда врало. Telewizja w Rosji od zawsze oszukiwało ludzi. No, сейчас, так, lecz na moment obecny ten obraz, który jest stwarzany w telewizji, nie ma zupełnie żadnego odniesienia do rzeczywistości. Нет никакой задачи информировать людей. I telewizja nie ma na celu informowania ludzi, lecz ma na celu oszukiwanie ludzi i stworzenie takiej sytuacji, która jest wygodna tylko dla rządzących. Czy są granice tej manipulacji pana zdaniem? Bo to rzeczywiście to, co my oglądamy przy okazji na przykład wojny na Ukrainie i ingerencji Rosji w to, co się dzieje na Ukrainie, to Orwell by się zawstydził. prawda? To znaczy, to przekracza granice wszystkiego, co do tej pory myśleliśmy, że może być manipulacją polityczną. To jest wywrócenie, dobro staje się złem, kłamstwo staje się prawdą i tak dalej. Czy pana zdaniem w Rosji istnieją granice, czy nie ma takich granic? No, tutaj Orwell by oddychał, i Giebbels, tak, a Giebbels tutaj by pozawidł. Orwell byłby zaskoczony, a Giebbels by mógł tylko pomarzyć o tak cudownym narzędziu, jak telewizja rosyjska. Oni biedni musieli posługiwać się radio i gazetami. Tami. Как выяснилось, ну, два открытия для Як себя сделал. Я сделал для себя особисто два открытия. В российско-украинском кризисе. В том обычном конфликте, кризисе украинско-российском и в той обычной войне домовой. Прежде всего, это тоже для всех, так направда, джинникажи российских, этот завод есть совершенно позбавлен какого-либо сакру. И они сон готовы побирать свои пенсии 2,5-3 тысячи долларов и за то зарезгновать за какие-либо возможности вгłębienia się, co tak naprawdę się dzieje po drugiej stronie konfliktu. I oni są gotowi naprawdę zaczytywać te wszystkie informacje, które są dla nich przygotowane przez agencję. Obok tego zalewu zmanipulowanej przez Putina, polityki Putina i jego ludzi, Rosja jest ciągle miejscem, gdzie rodzi się wielka sztuka, gdzie powstaje znakomita literatura, teatr, kino, opera, balet, rozrywka. Czy napisanie takiej książki dla pana jest głosem sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w Rosji? Czy to jest forma adaptacji w tym systemie na swój sposób? Dla mnie główny sens, dla mnie osobiście główny sens i główne zadanie napisania tej książki, chciałam nie tylko zrozumieć, tylko co odbyło się w moim kraju. Ja, tak jak wszyscy inni, patrzyłem na to, co się dzieje w telewizji. I dlatego chciałem zrozumieć, jak naprawdę wygląda system polityczny, ustrój polityczny, na czym polegają stosunki pomiędzy władzami, a obywatelami, jak retoryka odnosi się do rzeczywistości, w jaki sposób różne aspekty życia społecznego wyglądają w Rosji. Pan jest kojarzony jako autor postapokaliptyczny, po apokalipsie, prawda? Tutaj przedstawia pan Rosję tak jakby przed apokalipsą. Zresztą ciekawe jest to, co pan powiedział przed chwilą, bo w oryginale tytuł tej książki to są Raskazy o Rodinie, czyli opowieści o ojczyźnie, prawda? To jest pana kraj, to jest pana miejsce. Pan widzi nadzieję dla Rosji i dla siebie w niej? To хороший i nieprosty вопрос. Jest to dobre, ale ciężkie pytanie. До последнего времени я был все, несмотря на что, настроен До остатнего момента был настроен оптимистично. Но сейчас вот та истерия, Але teraz, та цела хистерия националистичная, империалистичная, которая есть раздумхивана правителями, через жонцонцих, вот эта истерия, та цела хистерия, которая передается народу, то всичко, что есть приказывано людям, это ощущение осажденной крепости, та, та, таке почуче спаленной вежи, всего народу на таке своих примушение до деления народу на своих и общих. Ощущение состояния войны, такие в которой, очучие, если ты не поддерживаешь войны, лидера, значит, что если ты не поддерживаешь лидера, то ты, значит, что ты опцией, и можешь просто выносить из этого края. Прикрытие последних окошек, каких-то форточек, при замыкании последних форток, через которые еще свежее повече дотирало до нас. Резкое сокращение свободы в интернете. Такие, направда, драстичные уменьшения вольности в интернете, которые происходят за последние несколько месяцев. И главное, конечно, и прежде всего имперское националистическое чувство, которое такие отчуждения империалистичные, которые есть взбудзаны в людях, а также вот это какая-то удивительная монолитность общества, и такая дивна, еще раньше, дивна такая ятность того сообщества, которое еще полгода тому мыслить. Было в стане еще мыслить в критичный способ. Все это заставляет меня чувствовать немного то всё смуша мне до того, что отчувам себя как опции. И смотрю ли я в будущее с оптимизмом? Чи патчу я в пришлость с оптимизмом? Я теперь, честно говоря, не очень знаю. Мне казалось, не что то, что делает Путин, все эти манипуляции, же то, что делает Путин, все эти манипуляции, которые поднимает администрация президента, же люди помнят, что есть то фальшерство, что лидеры на челе панства, что сон то хипокричи, что то сон люди, которые не верят в ниц, что они жонзон Россион, так как бы то было их własna prywatna korporacja. No, jak wyszło, ale jak się okazało, wieś. Telewizja jest to magiczna rzecz to i ideologia jest to ten sam opium, przez który jest odurzone całe społeczeństwo. Witajcie w Rosji. Dmitrij Głuchowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spasiba. Большое спасибо. Спасибо вам. Pani Katarzyna Ferdyn nam tłumaczyła. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Dzień również. Mamy książki do rozdania dla państwa. Dmitrij podpisze dla państwa, podpisał już właściwie książki. Także bardzo proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Telefony poszły w ruch, mam nadzieję. Dmitrij Głuchowski podpisał dla nas swoją najnowszą książkę. Zresztą polecam państwu również tą poprzednią, która się nazywa Metro 2033. To już jest koniec raportu o stanie świata na ten tydzień. Katarzyna Borowiecka, Elżbieta Malinowska, Dariusz Rosiak. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jerzy Sosnowski i trójkowy wehikuł czasu za chwilę. Zapraszam państwa również na Stadion Narodowy, bo tam dzisiaj piknik Polskiego Radia. Autopromocja. Hello Jimmy. Hello. I'm from Poland. I'm Peter. Hello Peter. Peter from Poland. Yeah. Jimmy from England. How you doing? Hello. You need cool. Jimmy Page, założyciel i podpora Led Zeppelin, opowie w liście osobistej o pracy nad odświeżeniem trzech pierwszych klasycznych płyt zespołu. Na naszej antenie dziś od 19:00, a w poniedziałek